Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kana a'immatul muslimin, walikuwa maimamu wa Islam, mithla Malik wa Hammad ibn Zaid wa Thawri wa nahwihim, mfano maimamu hawa, innama takallamu bima ja'at bihi ar-risala, walikisemea kila ambacho ujumbe wa mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuja nacho. Wa fihi al-huda wa shifa, na ndani yake kuna uongofu na ndani yake kuna ponyo. Faman lam yakun lahu ilmun bi tariqil muslimin, asiyekuwa ana elimu juu ya njia ya Uislamu, akawa hajui njia sahihi ni ipi, ya'talu anhu bima inda haula, asiyekuwa na elimu juu ya njia ya Uislamu, ya'talu anhu bima inda haula, ambao anatakiwa shikamane nayo kuhusiana na haya waliokuwa nayo hawa maimamu waliosimama katika njia ya sawa. Kwa hiyo mtu anatakiwa lazima awe na ilmu ya jambo hili. Wa hadha sababu dhuhuri albid'i fi kulli umma, na kutokuwa na elimu juu ya haya waliokuwa nayo hawa ni sababu ya kudhihiri bid'a katika kila umma, kukhalifu njia yao. Wa huwa khafa sunanil mursalina fihim, nayo ni khafa sunanil mursalina fihim, kuzificha sunna za mitume kwa wao. Wa bidhalika yaqa'u alhalak, na kwa sababu hiyo kukawa kunatokea maangamivu. Walihadha kanu yaqulun, na kwa sababu hii walikuwa wanasema masalaf, al-ihtisamu bisunnati najaa, kushikamana na sunna ndio kuna uokovu, ndio kuna kusalimika kwenye kushikamana na sunna. Waqala Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu mithlu safinati Nuh, sunna ni mfano wa safina ya Nuh, marakibaha naja wa man takhallafa anha halak, atakayepanda hiyo safina ameokoka, na atakayejiepusha nayo ameangamia. Walivyoamrishwa watu wapande safina ya Nabii Nuh, walioingia wakasalimika, waliokhalifu wakaangamia wakazama. Kwa hivyo wanavyoamrishwa watu waingie katika manhaji salaf, watakaoingia ndio salama yao duniani mpaka akhera, na wanaoipita pembeni manhaji hii ya salaf wakawa wanaisema vibaya, kama watu wa Nabii Nuh walivyokuwa kimkejeni, watakao isema vibaya manhaji hii, wakawa wanaitazama, wanaichungulia, wataki kuingia, wataangamia kama walivyoangamia walioikataa safina Nabii Nuh, na hakuna kitakachowasalimisha kwa sababu walioacha safina. Hata waliposema saawi ila jabali ya'simni minal ma, nitapanda mimi kilele kile kitanikinga kutokana na maji, qala la asima al-yawm, hakamwambia hakuna wa kuokoka leo hii, hakuna kitakachookoa leo hii, hakuna cha kusalimika, hakuna atakayesalimika leo hii isipokuwa yule ambaye Allah amemrehemu, hakuna atakayesalimika. Ikiwa hakuna salama kwa yoyote isipokuwa yule aliyepata rahma ya Allah, nako ni kuingia katika safina. Kadhalika katika manhaji hii hakuna salama isipokuwa kwa kuingia na kuifuata na kuipinda nafsi yako kwa kuacha baadhi ya mambo ambayo nafsi inatamani na inapenda. Lakini maadamu hii ni haki, uipinde nafsi, na hiyo ndio inaitwa jihadun nafsi. Kwa sunna ni safina Nabii Nuh. Kwa kila ukitembea tafuta watu ambao wako kwenye safina, hata kama wakiwa ni wachache, hata kama wakiwa ni wawili. Imam katika swala leo kaisoma hii aya inayoamrisha kuifuata na kulazimiana watu wa haki, na kulazimiana watu ambao wamesimama katika njia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, na wala usitoe jicho lako kwao. Umewaona wamesimama sawa, wanalazimiana na durus, halakati zao ziko kadhaa, basi usitoe jicho lako kwao. Naweza ukakaa ukaona ah, hapa mimi nilikuwa napenda nini, lakini ni wachache. Kule kuko wengi, kuko kadhaa. Wala ta'du aynaka anhum, usitoe jicho lako kwao ukawatazama wengineo. Turidu zinatal hayati dunya, ukitaka pambo katika maisha ya duniani. Katazama ukaona hao wako kwenye haki, lakini watu wengine wachache bwana, hao watanisaidia nini mimi, ngoja niende kwa wengi. La ta'du aynaka anhum, usitoe jicho lako kwao. Allah anaamrisha hivyo katika suratul Kahf. Tayib, kwa safina, sunna ni safina Nabii Nuh alayhi salam. Jitahidi utafute watu ambao wako kwenye safina hiyo. Na watu hao sifa zao hawawi wengi. Miongoni mwa sifa zao huwa ni wachache. Haimaanishi kwamba lazima wabaki wawili, hapana. Hata ukiongezeka, lakini ukijumlisha wingi wa makundi yale, lazima yatakuwa mengi, kwa sababu yale ni makundi 72, hili ni moja. Aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hayo ni 72 na hili ni moja. Kwa siku zote utaona wale ni wengi. Kwa ujumla wao, na wao wanaweza kuafikiana pia baadhi ya mambo wakaendana, linajitamia fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi, wanaweza kuungana wakaacha baadhi ya misingi wakatembea. Lakini wewe manaji yako haikubali. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka min Allahi shay'a. Kisha tumekujalia wewe, tukakuweka juu ya njia iliyonyoka, ifuate sheria hii. Na wala usifuate matamanio ya wale ambao ni wajinga, hawatokusaidia lolote. Fa inna safinata Nuh inma rakibaha man saddaqa al-mursalin, hakika safina Nabi Nuh waliingia wale waliowasadikisha mitume, watabahum na wakawafuata, wa anna man lam yarkabaha, na kwamba yule ambaye hakuipanda hiyo safina, yule ambaye hakuipanda hiyo safina, faqad kadhaba al-mursalin, aliwakadhibisha mitume. Yule ambaye hakuipanda hiyo safina ni katika wale waliowakadhibisha mitume. Wattiba'u sunnati huwa ittiba'u ar-risalati allati ja'at min 'indillah. Na kufuata sunna hii ndiko kufuata ujumbe uliotoka kwa Allah. Kuifuata sunna ndio kufuata ujumbe uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabi'uha bimanzilati man rakiba ma'a Nuhi as-safinata batinan wa zahira. Mwenye kuifuata sunna hii anakuwa katika daraja ya yule aliyeipanda safina Nabii Nuh ndani na nje. Wal mutakhallifu an ittiba'i ar-risala, na mwenye kukhalifu kufuata hiyo risala, bimanzilati al-mutakhallifi an ittiba'i Nuh alayhi salam, ni sawa sawa na yule aliyeacha kumfuata Nuh alayhi salam. Wa rukubi as-safinati ma'ahu, na yule aliyekataa kupanda safina pamoja naye. Wa hakadha idha tadabbara al-mu'minu, na hivyo hivyo akizingatia mu'min saira maqalati al-falasifa, maneno mengi yaliyobakia ya wana falsafa, watu wa bid'a, wa ghairihim, na maqalati ya wengineo, maqalati al-falasifa, wale ambao wameleta maneno na ta'wilati katika dini, wakawa na haribu dini, wanatafsiri kitabu cha Allah kinyume. Wa ghairihim, na wengineo, min al-umami allati fiha dhalal, katika umamu ambazo kuna upotevu. Kadhalika wa kufur, na katika umamu ambazo ndani yake kuna upotevu na kufur, kama wa makundi na mapote ambayo ndani yake kuna itikadi za kufur, kama wa mapote ya kishia, ya kisufi, ya kiibadhi, na mapote mengineyo yenye maitikadi machafu machafu machafu. Katika baadhi ya miji ukifika, lau yataje mapote hayo unaweza kugongwa mawe, kwa sababu Uislamu umejengewa msimamo kuwa wote ni Waislamu. Sasa wote ni Waislamu kwa nini? Hawa si wanaharibu dini? Mbona majambazi wa simu na wezi wanasemwa na wanatajwa na tahadharishwa? Majambazi wa dini na wezi wa dini ndo waachwe? Hapana. Kwa atakaye zingatia mambo haya, wajada al-Qur'ana was-sunnata kashifani li ahwalihim, atakuta Qur'ani na sunna zinafichua mambo yao, mubayyinani li haqqihim, linabainisha haki zao, mumayyizani baina haqqi dhalika wa batilihi, kitabu na sunna vinabainisha baina ya haki ya hilo na batili yake, kwamba hapa ni haki na hii ni batil. Katika kitabu na katika sunna hakuna kuificha haki, na Allah subhanahu wa ta'ala la yastahi min al-haqi tena shay'an, kwa kitu chochote. Wasahabatu kanu a'lamu al-khalq, na masahaba kanu a'lamu al-khalq bidhalik, walikuwa ni wajuzi zaidi kuliko watu wote kwa hilo. Wa kanu aqwam al-khalq bi jihad al-kuffar wal-munafiqin, na walikuwa wamenyoka zaidi kuliko watu wote katika kupambana na makafiri na wanafiq. Masahaba walikuwa namna hiyo katika jambo la kufuata na kulazimiana na njia ya sawa na kupambana na wale waliokhalifu. Masahaba walisimama imara, kama tulivyosema katika darasa iliyopita, ikiwa masahaba wameshika upanga kuwapiga na kuwaua makhawarij, hali ya kuwa wanasoma la ilaha illa Allah, hali ya kuwa wanasoma Qur'an, hali ya kuwa wanafunga, wanaswali swala za wajibu na za sunna, masahabu wakashika upanga kuwafyeka kwa sababu ya uovu wao katika jamii. Sisi hatusemi sisi tufyeki, jambo la mtawala. Mtawala akiamua kufyeka awafyeki. Tunaelewana? Manhaji yetu haituruhusu mmoja mmoja aanze kupita bwana huyu na hisi ni khariji huyu amfyeke, hapana. Nielewana, mtawala ndo anapima mambo maslahi, akaona kikundi hiki kilipofikia madhara ni makubwa, kitaidhuru jamii, hakuna salama. Kikilinganiwa akielewi, dawa yao ni kufyekwa. Tunaelewana? Kama wanavyosema ahlul ilmi makhawarij, ambao watakuwa wamebobea na ukhawariji wao na fikra zao ziko namna hiyo, hawana wao isipokuwa dawa za aina mbili: al-ilm ar-rasikh was-sayf al-qati', elimu ambayo imenyoka, elimu ya sawa au upanga unaokata. Khawariji ndio dawa zake mbili. Wale waliojitenga, dawa yao ya kwanza ilikuwa ni dawa elimu. Ndio maana kaenda Abdullah ibn Abbas kwa ajili ya kujadiliana nao. Baada ya mjadala ule, dawa yao ya pili, baada ya kuwa kundi limegoma kurudi, dawa yao ya pili ilikuwa ni kuwafyeka. Akawafyeka Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Nao Uislamu. Kwa kusema hivyo haimaanishi kuwa Waislamu hawa au sisi tunayosema maneno haya, bwana sisi lengo letu ni kuwakata Waislamu wenzetu, hapana. Kuna tazama maslahi. Muislamu yupo hata kama ni mtu wa bid'a, mfano hajielewi, anaswali, anaswali na sisi, ni mtu wa bid'a, ana fikra kadhaa, anasoma kiasi, analinganiwa, yupo, haleti tashkiki wala haribu safu, yuko kadhaa kwa ujinga wake, yupo yupo vile vile alivyo, ataendelea watu kukaa naye na kumlingania, na atahudhuria darasa na masajidi na atakuwa kadhaa, lakini anaonekana anaharibu. Alisema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, baada ya kutokea mtu mbele yake anauliza kuhusiana ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, akauliza kaifa istawa, yukoje juu ya arsh? Imam Malik akamwambia al-istiwa, kwanza Imam Malik rahimahullahu ta'ala akawa ameinamisha kichwa chake, akatokwa jasho. Imam Malik rahimahullahu ta'ala akabadilika kwa sababu ya lile swali, vipi Allah yukoje? Kisha akajibu al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Kuwa juu kunafahamika, si Kiarabu, watu naelewana. Na namna alivyo Allah juu hatujui, lakini ni wajibu kuamini kwamba Allah yuko juu. Na kuuliza juu ya jambo hilo ni bid'a. Akaamrisha Imam Malik mtu huyo atolewe darasani, asihudhurie darasa yake. Unasemaje? Ni fujo Imam Malik amefanya. Huyu anataka kuleta fikra chafu, watu wakisikia swali hilo watahoji mengine, anataka kuchafua. Imam Malik akaamrisha mtu huyo atolewe darasani aende zake huko. Mtu mwenye fikra chafu katika safu, hata kama ukasema ana faida fulani fulani, hapana, hii ni sartan. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema watu wenye fikra za bid'a anafananisha na ugonjwa wa saratani, ugonjwa wa kansa. Ukikaa katika kidole kihurumie, mkono wote unaondoka. Kata kidole haraka. Sio kaa kidole changu, lakini nikikata kimoja vitabakia vinne, baada ya mwezi unakuja ukata mkono wote au mwili mzima au unakufa. Ukihurumia kidole kimoja. Kwa kidole kinaondoshwa ili vidole vilivyobakia vipate salama, dini itengamae. Na wala dini hii haiharibiki kwa kuwa fulani fulani atajitoa au fulani kadha kadha, hapana. Dini hii imesimama sawa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameibashiria nusra, maadamu watu wapo, watu wa haki wanaosimama katika haki, wanapenda haki, hawatangulizi matamanio nafsi zao, hawahitaji vitu vingine. La nuridu minkum jazaa wala shukura. Watu wanafanya mambo ya khair, wanakusudia dini. Hii dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yenye kukusudiwa. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman. Haki ni yenye kunusuriwa lakini pamoja na kutahiniwa. Usishangae, hii ni sunna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii ndio iliyokuwa manhaji ya wema waliotangulia. Na huu ndio ulikuwa muamala wao na watu wa bid'a, walikuwa wakikaa nao katika hali hizo kwa kuchukua tahadhari. Yeyote ambaye anataka kuharibu aqida na manhaji sahihi, watu lazima wachukue tahadhari naye. Kwani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyomtaja Dhul Khuwaisira aliyesimama mbele yake akamwambia, ihdil ya Muhammad, fanya uadilifu ya Muhammad, anaanzisha fikra za ukhawariji. Tena ukhawariji huu hajashika silaha wala hajatukana, amekosoa tu kumkosoa Mtume wa sallam, ihdil ya Muhammad, ambazo fikra zilizo leo hii walizokuwa nazo watu wa makundi hayo ni kubwa, na wameziboresha wenyewe, wamezalisha vitu vingi zaidi ya ile. Mtume wa sallam alimtahadharisha, akasimama sahaba anataka kumkata panga, Mtume sallam akamzuia. Lakini pamoja na kumzuia, akabashiri, akataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kizazi kitakachokuwa na fikra kama hizo, la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla ad, nikiwadiriki mimi watu hao nitawaangamiza kama walivyoangamizwa watu wa Ad. Kwa watu wanachakiwa kutuwa tahadhali. Wasuhabatu kanu a'lama al-khalqi bithalik kama kanu aqwama al-khalqi bijihadi al-kuffari wal-munafiqin kama kala fihim Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu. Anasema Abdullah ibn Mas'udin, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadimat. Anayetaka miongoni mwenu kuiga, si unataka uige kama alivyofanya fulani na mimi nataka nipite mapito yake? Unataka ukuiga umuige nani? Waige wale au muige yule ambaye ameshakufa? Fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, kwani aliye hai hakuaminiki kwake fitna. Usitokajalie fulani wala fulani wala fulani, la, sisi sote tunaamrishana kuwaiga masahaba ambao wameshakufa kwa sababu wamepita vizuri na Allah amewaridhia na wamefaulu. na tukaamrishwa kuwaiga. Ulaika ashabu Muhammadin, hao ndio masahaba wa Muhammad. Kanu abarra hadhihi al-ummati quluba, walikuwa ni wema kuliko watu wote katika nyoyo zao, au walikuwa ni wema wa nyoyo kuliko watu wote katika umma huu. Walikuwa nyoyo zao zimesalimika zaidi, hazina matamanio. Sahaba akisema hivyo na kusudia hivyo, leo mtu anaweza kusema hivyo na ukaona kama ni kalimatu haq, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, lakini urida biha albatil. Anaweza kaja mtu na rai kama vile ni neno la haki. Makhawarij wakati wanahalalisha kupigwa kwa Ali ibn Abi Talib na masahaba, walikuwa nakuja maneno kama ni maneno ya haki, na wakizisoma aya inal hukmu illa lillah waman lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun, wanazisoma aya hizo wakitaka eti hukumu ya Allah ipite. Ali ibn Abi Talib akamwambia, hii ni kauli ya haki, mnayosema kweli hii ni haki, si ni aya, lakini kumekusudiwa batil, kumekusudiwa batil. Anaweza kaja mtu na kauli kama kauli nzuri, ndiyo ni aya na ni hadith, na kwa mtazamo kiwapo watu waipime ni nzuri, lakini ana malengo ya chini kwa chini mabaya machafu. Masahaba wakuwa hivyo, wao walikuwa wamenyoka, anachokisema ndicho anachomaanisha. Leo mtu anasema hiki na malengo yake mifukoni, anataka yapite. Lazima ikhwatao ambao mmeikubali na mnaipenda manhaji hii, muwe makini, ili Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika juhudi zenu na uimara wenu biidhnillahi huko mbeleni kupatikane kizazi ambacho kimenyoka katika manhaji ya sawa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wafikishe kwa hili. Sasa jambo hilo linahitaji umakini, linahitaji kuwa na khibra ya mbali, na kutoruhusu michezo michezo inayotaka kuletwa katika safu. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, yeye anafananisha watu wanaoingia katika safu wakaanza kuleta chokochoko ni sawasawa na mtu ambaye yuko ndani ya nyumba, ni mwanafamilia, alafu anatoboa ukuta wa nyumba. Wezi wakiingia, huyu ndo aliyesababisha namba moja. Kwa watu wasikubali mtu yuko ndani ya familia anachezea ukuta, madirisha, anatoa milango, anatoa komeo kwenye milango. Msikubali, simameni imara, fungeni milango. Watu walinganiwe katika manhaji ya haki. Hata ukiwa peke yako, aljamaatu ma wafaqa alhaq walau kunta wahdak, jamani ile ambayo imeafikiana na haki, hata kama utakuwa peke yako. Inna Ibrahima kana umma, hakika Ibrahim alikuwa ni umma na yuko mmoja. Itakuwa ninyi watu 20 30 kadhaa kef. طيب كما اولئك اصحاب محمد كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما, na walikuwa na elimu ya kina, elimu ya ndani zaidi kuliko watu wote. Masahaba walikuwa na elimu ya ndani, yale waliyofanya ni kwa ilmu, si kwa jazba. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anapotoka nyumbani kwake, mlangoni kwake, anakuta wamekusanyika makhawarij, mashia, rafidha, wamesujudu kumsujudia Ali ibn Abi Talib. Anauliza nani, akamwambia anta hu, wewe ndo yeye, yani al-ilah, tunakusujudia wewe. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akaamrisha wale watu wachomwe moto. Lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajadtu nari wa da'awtu qambara, nilivyoona jambo limekuwa jambo si dogo, ni jambo, ni munkari mkubwa, niliukoka moto wangu nikamuita Qambar. Ali ibn Abi Talib akaukoka moto, akaamrisha wale watu wachomwe. Si jazba hii katika dini, ili kupoteza poteza fikra hiyo, na watu waone fikra hiyo ni chafu, haifai. Sasa mtu anaweza kutetea fikra kama hizo za kishia. Wasisemwe. Ali ana wachoma moto wanasema kusema tu, yani maneno. Tungekuwa tuna sisi ndo watawala, tungechoma, tungewaua. Lakini si watawala si atufanyia bari hizo. Kwa sisi tunabainisha kwa sababu jihadi inakuwa ni kwa aliyati wal lisani wal qalb. Kwa mkono, asiyeweza kwa mkono ana nguvu wala si mtawala, basi kwa ulimi. Jihadi yetu ni kwa ulimi kuwabainishia watu na kwa nyoyo pia kuwahama watu hao. Shida iko wapi? Alafu mbona watu wanaozuia mara nyingi fikra iziko, wanaozuia watu wasisemwe? Mbona wao wanawasema watu kwa maslahi ya mambo yao? Mbona wao wakikaa na familia zao na wake zao na watoto wao wanaweza kuwatahadharisha mwanao, mwana usitembee na fulani, mwana fulani jambazi. Wewe si una radi hapa? Eh? Kwani mtahadharisha mwanae asitembee na fulani? Sisi tukikaa tukamwambia ndugu yetu Muislamu usitembee na fulani, fulani ni mzushi. Kuna shida gani? Yaani watu hawatahadharishi watu kutokana na watu, wanatahadharisha. Tayyib. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وشاشة وكفانية تكلف كتك مامبو وولكونا مامبو ونكونا نجامبو لاو كتك ديني كو كادريا ويبيس نكو كادريا الوسطية قوم اختارهم الله لصحبة نبيه wa iqamati dinihi, ni watu ambao Allah aliwachagua wasuhubiane na nabii wake. Allah aliwachagua watu hawa wawe ni maswahaba wa Muhammad, hajamchagua fulani wala fulani wala fulani. Na Allah alijua moyo wa Abu Bakar na moyo wa Umar na moyo wa Uthman na moyo wa Ali na moyo wa Abdullah ibn Mas'ud na moyo wa Abu Huraira na wengineo katika masahaba. Allah alijua hizi nyoyo ndo safi za kuibeba dini, hazina iqdi. Ndo maana Allah mwishoni katika zile aya akiwasifia watu ambao wamehama katika muhajirin, kadhalika answar, mwishoni Allah akasema mayyuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wameyuka shuha nafsi, atakeponywa akatibiwa kutokana na uchoyo wa nafsi yake. Wale walikuwa na nyoyo safi. Kauman ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyihi wa iqamati dini, fa'arifu lahum haqqahum, basi zijue haki zao. Watamassaku bidinihim, nashikamana dini yao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, wao walikuwa katika njia iliyonyoka. Hiyo ni nembo miongoni mwa nembo za manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, ni kulazimiana na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kutokubali afkari za kuwafuata wengineo. السمة الثالثة ينتهجون الوسطية في جميع شأنهم ونجلزمش نوكاتي وكاتي كاتك مامو ياو يوتي من خصائص الإسلام الوسطية والتوازن كاتك مامو أمبوني ياو إسلام فكي نكوى ديني ياو إسلام ديني يكاتي وكاتي سيو ديني يغلو ولا يجفا dini ya kuvuka mipaka na kukufurisha watu na kufanya kadhaa wa kadhaa. Ndio maana utaona ahli sunna wana uadilifu, hata mtu aliyekhalifu anamwambia wewe umekhalifu, hata wakufurishi watu kirahisi hivyo, hapana. Kwa watu wana mambo kama hayo, ahli sunna njia yao iko namna hii, na hata kubainisha kwao na kusema kwao pia kuna mizani na uadilifu. Wasatui, mtu anaweza kuwa na haribu dini, anafanya kadha wa kadha, watu wanaelimishana, watu wanabainisha haki, watu wanasimama katika njia sawa, wanamtazama mtu huyo kulingana na hali zake. Na ikifika wakati wa kubainisha kwamba fulani, jamani, fahdharo, chukueni tahadhari naye, imelazimu, hakuna namna, wala si ajabu. والوسطية من أهم معالم الدين، na wasatuya ni katika misingi ya muhimu katika nembo za dini. Yakulu Allahu Ta'ala, ihdina siratu al-mustaqim, siratu al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghlubi alayhim, walattalin. Ihdina siratu al-mustaqim. Ewe Allah, tunakuomba utuongoze njia iliyonyoka. Siratu al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghlubi alayhim, walattalin. Kwa maana hii siratu al-mustaqim ni njia ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Ni njia wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala mwasifia. Kinyume na njia wale ambao wamekasirikiwa, wale waliopotea, Mayahudi kadhalika kama Manaswara. Kwa maana Mayahudi na Manaswara wote wamevuka mipaka na wengine wamefanya jafa katika haki za manabii, katika vitabu vya Allah, katika upande wa ibada. Na mlango huu ni maudhui maalumu, inajitegemea, inahitaji maelezo yaliyokuwa marefu, na mwisho wa risala yetu utakuwa ndo huo. Mwisho nahusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu kushikamana na manhaji ya haki na kutoyumba katika manhaji hii na kutomtazama fulani wala fulani katika manhaji hii. Simama katika njia ya haki mpaka ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mpaka yakufikie wewe mauti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.